Veel zin in morgen. ASM Bank. Werkend Nederland draait op volle kracht. En toch verwachten we elke dag meer van elkaar. Harder werken is geen optie. Slimmer wel. Vooruitgang zit niet in meer uren, maar in anders met die uren omgaan. De slimme technologie van KPN helpt je daarbij. Zodat jij je kunt focussen op het werk dat er echt toe doet. Ontdek hoe op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland. Open nu eenvoudig een betaalrekening via de ASN-app en krijg de eerste 6 maanden voordeel. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl. Vlinders in je buik? Het kan nog steeds. Ontdek het op secondlove.nl. Geen smaakcombi te zottie. Nu in 3 nieuwe smaakcombi's. De spuuggenottie. Duo-penottie. Lekker in een potie. Q. Exact 11 uur, goedenavond. Het laatste nieuws krijg je van Michiel Frazenstorm. Goedenavond. Iran heeft een nieuwe hoogste leider. Het is Mojtaba Khamenei, een van de zonen van de gedode Ayatollah Ali Khamenei. Zijn naam ging al even rond. Mojtaba zou eerder het paramilitaire vrijwilligersleger hebben geleid dat de protesten tegen het regime in Iran met harde hand neersloeg. Minister Heijnen van Financiën zei het vrijdag al, en nu doet premier Jetten dat ook. De brandstofaccijns gaan voorlopig niet omlaag. Ook al is tanken sinds de oorlog in de Golfregio veel duurder geworden. Jetten houdt de stijgende prijzen voor benzine en diesel wel in de gaten, maar vindt ingrijpen dus nog niet nodig. Boven ons land is een meteoor door de lucht gevlogen. Een stuk ruimtesteen dat in de dampkring verbrandt en het daardoor uitziet als een vallende ster. De politie kreeg er vanuit het hele land meldingen over. Delen van de meteoor kwamen terecht in het westen van Duitsland. Daar zijn daken van huizen beschadigd. In de Eredivisie lijkt het een spannende strijd te worden om plek 2, die recht geeft op een ticket voor de Champions League. NEC won vanavond met 3-0 van Volendam. En daarmee hebben ze de achterstand op nummer 2 Feyenoord verkleind tot maar 3 punten. Feyenoord zelf speelde met 3-3 gelijk bij NAC. Het weer van Weer Online. In de kustgebieden kans op mist. Op andere plekken helder. Het koelt vannacht af tot 1 graad of 4. Morgen aan de kust nog een tijdje mist. Verder aardig wat zon en het wordt 15 tot 19 graden. Dankjewel. Kielverkeer door Flitsmeister, geen vertragingen. Ja, zondagavond 11 uur, wat wil je? Maar wel een paar flitsers. Let even op de A2 richting Maastricht. Dan staan ze bij Meersen, hectometerpaal 251,9. A4 richting Bergen-op-Zoom bij Woensdrecht bij 242,4. A7 richting Den Oever bij Middenmeer bij hectometerpaal 44,4. En de A12 richting Zoetermeer bij Zevenhuizen bij 20,9. Vincent Pronk. Yes, zometeen een nieuwe ronde van De Foute Minuut. Somber komt eraan, 12 to 12. En dit is Cyril, The Sound of Silence. with you. Q Music. Die maar niet gaan vervelen, toch? 12 to 12, je hoort de Samber bij Q-Music. De Foute Minuut. Elk fout antwoord is goed. Het is de hoogste tijd voor een nieuwe ronde van de Foute Minuut. Ik heb zometeen allemaal vragen voor je, die wil ik op je gaan afvuren. En het enige wat jij hoeft te doen, is zometeen het foute antwoord geven. Ja, dat klinkt makkelijk, hè? Gewoon het foute antwoord geven. En dan sleep je dat Q-prijzenpakket in de wacht. Maar het is wel meer keuze. Dus je moet wel een beetje nadenken en een beetje op de hoogte zijn van het nieuws. Een beetje algemene kennis, een beetje sport, een beetje muziek. Er zit van alles in. Denk je, ik wil wel meespelen met de Foute Minuut? Dan kan je jezelf nu aanmelden in de Q-Music app. Stuur me namelijk het foute antwoord op de kwalificatievraag. En dat heeft alles te maken met de vlogs die ik deze week heb gezien op internet van influencers die vastzitten in Dubai. Ik heb me kostelijk vermaakt om die beelden. Natuurlijk vreselijk, hè, voor hun en voor hun familie. Maar al die influencers die nu de beelden laten zien vanaf Dubai. En dan hoor je dit soort dingen. Is de oorlog al begonnen? Is die al echt uitgebroken? Staat dat er? Op ChatGPT zegt officieel van niet, maar het is gewoon niet best. Maar ja, het is echt weer wachten tot je gewoon knallen hoort. Kijk eens, ik heb een chicken katsu sandwich, jij ook. En je hebt de beef fry, dus lekker. ChatGPT zegt van niet. De vraag is als volgt. Welke YouTuber hoorde je zojuist? Is dat Gio Latoy of Enzo Knol? Stuur het foute antwoord nu in de Q Music app. Spoor je zo meteen mee met de Foute Minuut. I threw a wish in the well. Don't ask me, I'll never tell. I look to you as it fell. And now you're in my way. I trade my soul for a wish. Pennies and dimes for a kiss. I wasn't looking for this. Cause all I have is you. Ian, goedenavond. Hey, goedenavond. Heb je een beetje zin om de foute minuut te gaan spelen? Ik wel. Nou, ik ook. Niet, hè? Wat zeg je? Eigenlijk niet. Nee, eigenlijk niet. Nee, heel goed. Je begint al goed. Je begint al fout. Even luisteren hoor. Ik had het net over de influencers op Dubai. Die natuurlijk lekkere beelden daar aan het tonen zijn. Is de oorlog al begonnen? Is die al echt uitgebroken? Staat dat er? Op ChatGPT zegt officieel van niet. Welke YouTuber hoorde je hier? Is het foute antwoord Gio Latoy of Enzo Knol? Enzo Knol is fout antwoord. De foute minuut. Elk fout antwoord is goed. Enzo Knol is helemaal fout. Sven, welkom! Yay. Hey Sven, dit wordt een kort nachtje denk ik, of niet? Ja, het wordt een kort nachtje, ja. Hoe laat moet jij morgen opstaan? Kwart voor 6. Kwart voor 6? Ja, heel eerlijk, ik zou dan echt in de vlekken zitten dat ik denk, ik haal mijn slaap niet, 8 uur. Ik zou me helemaal stressen. Waar heb jij daar geen last van? Nee, want ik heb dinsdag wel later, dus ik kan ook wel langer blijven liggen. Ah, oké. Okay. Want je werkt in de zorg, toch? Ja, klopt. En tot hoe laat moet je morgenochtend? 3:30. Zo, wat een lange dag nog, joh. 8 uurtjes, 8:30. Oh ja, ja, oké. Okay. Ja, je hebt gelijk. Het is gewoon een normale werkdag. Is gewoon een normale werkdag. Voor mij is Radio DJ 3 uur show. Is dat natuurlijk heel lang, dat begrijp je. Hey, Sven, je bent lekker bezig. We gaan de foute minuut spelen. 5 vragen niet goed, maar fout beantwoorden. Are you ready? Ja, ik ben ready. De foute minuut. Nou, vraag 1. Hoe noem je een mixdrankje met sterke drank? Is dat een cocktail of een mocktail? Een mocktail. Vraag 2. Waar vond vanochtend de Formule 1 race plaats? Nieuw-Zeeland of Australië? In Nieuw-Zeeland. Vraag 3. Op welke site worden huizen aangeboden? Funda of Tinder? Tinder. Vraag 4. Welk cola-merk heeft een blauw blikje? Is dat Coca-Cola of Pepsi? Coca-Cola. Vraag 5 alweer. Welk programma is vanavond weer begonnen op tv? Prijzenjacht of miljoenenjacht? Ongelooflijk! Sven, dit ging veel te goed, veel te makkelijk, man. Lacht dat naar mij? Heel snel. Ja. Ja, ook. Nog 1 bonusvraag. Waar vindt Lowlands elk jaar plaats? Landgraaf of Biddinghuizen? Biddinghuizen. Ach, en dan gaat het daar mis, hè? Maar dan gaat het daar mis. Lowlands is... Paaspop is landgraaf. Nee, Pinkpop is een landgraaf. Pinkpop, ja, die bedoel ik. Paaspop is een schijnhol. En ja. Het foute antwoord was dus landgraaf geweest. En dat maakt het allemaal niet uit, want je hebt er gewoon 5 fout. Dus je krijgt het Q-prijzenpakket. Ah, lekker man. Yes. Nou, ik zou zeggen lekker naar bed zo, toch? Ja, komt goed. Ga ik doen. Leuk Sven, ik vond het leuk je even gesproken te hebben. En hele fijne nacht. Ja, komt goed. Jij nog een fijne uitzending. Thank you. Hoi hoi. Doei. Aren't you something to admire? 'Cause you shine like something like a mirror, and I can't help but notice you reflect in this heart of mine. If you ever feel alone and regret makes me hard to find, just know that I'm always very loud on the other side. 'Cause with your hand in my hand, full of smoke, I can see it, there's no place we couldn't go. Just put your hand on the glass, I'll be trying to pull you through. You just gotta be strong. I don't wanna lose you now. I'll put you right in the other half of me. The biggest thing that's set in my heart is the space, and now you're home. Show me how to fight you now, and I'll tell you, baby, it was easy coming back into you once I figured. Cause it doesn't seem really as simple, and I can't help but stare, 'cause I see truth somewhere in your eyes. Ooh, I can't ever change without you. You reflect me, I love that about you. And if I could, I would look at us all the time. Just with your hand in my hand, in a pocket full of soap, I can tell you there's no place we couldn't go. Put your hand on the glass, I'll be trying to pull you through. You just gotta be strong. I don't wanna lose you now. I'm looking right at the other half of me. The biggest thing. They can see the set in my heart. There's a space and now you're home. You show me how to fight for now. You show me, baby. I tell you, baby, and it was easy coming back here to you once I figured it out. You were right here all along. It's like you're my mirror. My mirror's staring back at me. I couldn't get any bigger with anyone else beside of me. And now it's clear as this promise that we're making two reflections into one. Cause it's like you're my mirror. My mirror's staring back at me. Staring back at me. Dit is Q Music. Juste, Jack Style en Young. En dit is Q Music. Shakira. Come on, get on up. We're wild and we can't be taken. En dit is nieuw. De Q Music alarmschijf. Harry Styles. American Girls. Q Music. Maximum hits. Muziek van Harry Styles. Het is de alarmschijf van komende week. Betekent dat je hem extra vaak gaat horen bij Q Music. Harry Styles en American Girls. Want ja, het is trouwens niet zomaar een zondag. Hè? Het is de dag van de girls vandaag. Het is vandaag Internationale Vrouwendag. Nog een half uurtje. Wat moeten we zonder ze? De vrouwen. Het is natuurlijk wel maar een belangrijke reden vandaag allemaal. Natuurlijk om aandacht te vragen voor gendergelijkheid en voor vrouwenrechten. Maar het is ook gelijk een hele goede reden om zometeen als laatste liedje van deze zondag even een vrouw te draaien op je music. Maar dan ook echt even een foute vrouw of meerdere foute vrouwen.

tell you how to be a better man than me. Hey son, I wanna show you how to leave a bigger legacy. You know one day I'll be gone, but my love lives on. I'm your star, that's high in the sky. When you ain't feeling so strong and the nights are long, I will be your guiding light. Hey, hey son, I wanna show you how this world is beautiful. Hey son, I wanna tell you how anything you dream is possible. Hey son, hey son, hey son, hey son, hey I wanna show you how the world is big and beautiful. Q Music, Q sounds better with you. Just a young gun with a quick fuse. I was uptight, wanna let loose. I was dreaming of bigger things and wanna leave my old life behind. Not a yes sir, not a follower. Fit the box, fit the mold, have a seat in the foyer. Take a number. I was lightning before the thunder. Thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, feel the thunder. Classes while I was scheming for the masses. Who do you think you are? Dreaming about being a big star. They say you're basic, they say you're easy. You're always riding in the backseat. Now I'm smiling from the stage while you were clapping in the nosebleeds. Bij Q Music en Thunder. Op deze internationale Vrouwendag. Zometeen doen we een battle tussen twee vrouwelijke artiesten. Ik heb al één kanshebber. Ik ga er nog eentje bij bellen. Wordt een leuke battle. I made a promise. I swore to God that I would keep. Oh, I'm not flawless. Lord knows my record, it ain't clean. from now on it will be. I'll be honest, there's still a lot for me to learn. I'm the product of all the bridges that I've burned. Guess growing always hurts. I'm tired of my life being tied to my past, crying over time that I'll never get back. Willing, just need to get my mind to understand that it's gonna take a minute, but I hope that in the end it all makes sense. I'll do all I can to be a better man. All I can, all I can. I'll do all I can to be a better man. Under the surface, there's still a broken part of me. Well, I'm still hurting. Guess that I'm caught up in between myself and who I wanna be. I'm tired of a life intertwined with regret, holding on despite all the fights in my head. Get my mind to understand that it's gonna take a minute, but I hope that in the end it all makes sense. I'll do all I can to be a better man. All I can, all I can. I'll do all I can to be a better man. All I can, I'll do all I can. I'll do all I can to be a better man. Jim Gardner bij Q Music en Better Man. Ja, genoeg mannen voor nu. Want let's get ready to rumble! Het is Internationale Vrouwendag. Dus we gaan even de zondag afsluiten met een echte vrouw. Ik ben heel benieuwd. We gaan even kijken in de linkerhoek. Is daar Hedwie? Hallo, goedenavond. Hedwie, goedenavond. Hallo. Fijn om even een vrouw te spreken op deze Vrouwendag. Ja, zeker. Ja, het is natuurlijk een belangrijke dag om aandacht te vragen voor de vrouwenrechten. Maar ook een belangrijke dag om even een leuke vrouw te draaien. Ik geef de microfoon aan jou. Ga je gang. Nou, hartstikke fijn. Ja, ja, ik vind Shania Twain een geweldige artiest. En mooie muziek hebben. En het liedje wat ik graag wil horen is Man, I Feel Like a Woman. Het is echt speciaal voor deze dag. Ja, toepasselijk. Uitstekend. Heel lekker. Toepasselijk. Deze wil jij horen. Man, I feel like a woman. Shania Twain kan je nu opstemmen in de app van Q-Music. Stop, want er is nog een andere. In de rechterhoek, Camille. Goedemiddag, avond. Yes, goedemorgen. Goedemiddag. Ja, in sommige delen van de wereld wel goedemorgen. Ik zou excuus willen gebruiken dat ik een weekendje naar Spanje ben geweest. Maar ja, er was geen tijdsverschil. Dus het is gewoon goedenavond, Camille. Goedenavond, goedenavond. Overtuig Nederland, waarom moeten ze jouw liedje gaan stemmen? Ja, Man, I Feel Like a Woman is natuurlijk wel een goed initiatief, maar dan blijft het slechts bij gevoel. Ik denk Internationale Vrouwendag, dan wil je de vrouwen echt in een zonnetje zetten. Elke mens heeft er eigenlijk wel eentje, een moederfiguur, een echte moeder of inderdaad een moederfiguur. Dus ik denk dat het best passende liedje voor vandaag Mama is van de Spice Girls. Zeggen, je argumenten pakken me wel, Camille. Ja, graag gedaan. Ik hoop dat het de rest van Nederland ook pakt. Ja, dat gaan we nu zien. De app van Q-Music die is nu... Ja, ik zie dat de stemmen gaan alle kanten op. Je gaat of voor Hedwig, Shania Twain, Man, I Feel Like a Woman... of voor Camille met de Spice Girls en Mama. De winnaar hoor je over een minuut of vier. Spannend! Music. You sound better with you. Here's my key. Philosophy. A freak like me just needs infinity. Infinity. Infinity. Beauty, philosophy. A freak like me just needs infinity. Infinity. Nummer 1 in de top 40 nog altijd. Het is Internationale Vrouwendag. Nog een minuutje of 10. En dan moet je natuurlijk even een vrouw draaien. Camille wilde horen de Spice Girls met Mama. Hedwig wilde horen Shania Twain, Man I Feel Like a Woman. En die laatste is het zeker geworden. 60% van de stemmen. Let's go, girls. Like a woman. Like a woman. Like a woman. I feel like a woman. Q sounds better with you. Q music. Hear the clock ticking on the wall. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in the real tide. Oh, how long has it been? I don't know. But it feels like an eternity since I had you here with me. Since I had to learn to be someone you don't know. Why'd you have to chase the light somewhere I can't go? As I walk this world alone. Another dream of the way that it never was. Falling back in the wilderness, waking up, rubbing salt in the cut. Oh, how long has it been? I don't know, but it feels like an eternity since I had you here with me, since I had to learn. Feels like an eternity since I had you here with me, since I had to learn to be someone you don't know. Ja, dat lijkt wel. Het lijkt een beetje op het einde van Alex Warren en Eternity. Hoor ik daar de stem van Kees Lobbe? Ja. Kees Lobbe, dames en heren. Oh, de man die de maandag gaat openen. De nieuwe week gaat zo meteen beginnen. En dat is even fijn. Ik, trouwens, ik krijg binnenkort misschien wel 50 euro van jou. Dat zou lekker. Ja, you wish. Nee, ik krijg 50 euro van jou. We hebben een weddenschap staan. Wil ik er straks ook nog even over hebben na 12 uur. Leuk. Ik ben heel erg bang dat het mijn geld gaat kosten. Maar ik hou vertrouwen. Dit komt goed. 50 euro van jou. Nee, ja, nee. Dit gaat jou meer centen kosten dan dat je gaat opleveren, Vincent. Dure maand, nu al. En verder? Verder ben ik heel erg benieuwd wat de mensen aan de andere kant van de radio aan het doen zijn op dit moment. Want ik zit hier wel lekker aan knopjes te friemelen en te praten in een rode plopkap. Maar, knopjes friemelen vind ik heel goor klinkt, hoor. Okay. Ik zit lekker aan knopjes te friemelen. Goed voor de evaluatie, ik zal het niet meer mee ja, meer ik gebruiken. Zie iets anders voor me. Maar ik hoor dus heel graag wat jij aan de andere kant van de radio op dit moment aan het doen bent. Doe dat alsjeblieft in de vorm van een audioberichtje. Ja, even een audioberichtje inspreken via de Q-Music app. Ja. Waarin je zegt, hey Kane, ik ben nog wakker omdat... Puntje, puntje, puntje, met je eigen invulling. Dus wat moet je zeggen nog één keer? Hey Kane, ik ben nog wakker omdat... Puntje, puntje, puntje. Met je eigen invulling op de puntjes. Als je dat nu stuurt, ben je over een paar minuutjes op de radio. Net als Taylor Swift. Komt er ook aan, veel plezier. Die is nog wakker omdat ze zo gaat zingen. Oh. Werkend Nederland draait op volle kracht. En toch verwachten we elke dag meer van elkaar. Harder werken is geen optie, slimmer wel. Vooruitgang zit niet in meer uren, maar in anders met die uren omgaan. De slimme technologie van KPN helpt je daarbij. Zodat jij je kunt focussen op het werk dat er echt toe doet. Ontdek hoe op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland. Kom kijken bij Grand Optical. Kom kijken naar de grootste en nieuwste collectie designerbrillen. Grand Optical heeft alle topmerken. Dus kom kijken en ontdek jouw geweldige nieuwe look. Kom gezien worden en krijg nu de tweede designerbril cadeau bij Grand Optical. Voorwaarden op grandoptical.nl. Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl. Het verhaal van het nieuwe quick wash wasmiddel van Robijn is het